چلو دیار نبی کی جانب، درود لب پہ سجا سجا کر، چلو دیار نبی کی جانب، درود لب پہ سجا سجا کر، چلو دیار نبی کی جانب، درود لب پہ سجا سجا کر، بہار لوٹیں گے ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر، بہار لوٹیں گے ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان غنی ہے کوئی، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بلا بلا کر، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بلا بلا کر، میں وہ بیکاری ہوں جس کے دامن میں کوئی حسن عمل نہیں ہے، میں وہ بیکاری ہوں جس کے دامن میں کوئی حسن عمل نہیں ہے، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، خطائیں میری چھپا چھپا کر، مگر وہ احسان کر رہے ہیں، خطائیں میری چھپا چھپا کر، ہے ان کو امت سے پیار کتنے، ہے ان کو امت سے پیار کتنا، مگر ہے رحمت شمار کتنا، ہمارے جرموں کو دو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کر، ہمارے جرموں کو دو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کر، ہمارے جرموں کو دو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کر، چلو دیار نبی کی جانب، درود لب پہ سجا سجا کر، بہار لوٹیں گے ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر۔